11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Op een verjaardagsfeest van prinses Amalia afgelopen weekend in de tuin bij Paleishuis Den Bosch waren veel te veel mensen aanwezig. Volgens de Telegraaf waren het er zo'n 100. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van 21 genodigden die niet allemaal zijn gekomen. Het advies is om thuis vanwege corona maximaal 4 gasten te ontvangen. Premier Rutte zegt dat de koning hem heeft laten weten dat het bij nader inzien anders had gemoeten. Demissionair minister De Jonge heeft in de Tweede Kamer opnieuw gezegd dat hij zich zorgen maakt over de Omicron-variant. Mogelijk moeten er volgende week nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd, zei hij. Dat is onder meer afhankelijk van een advies van het OMT dat vrijdag weer bijeenkomt. In het debat waren partijen kritisch op het besluit om de basisscholen te sluiten, maar volgens De Jonge kon het niet anders. De meerderheid in de Kamer steunt de sluiting van de scholen en de verlenging van de andere maatregelen. Oppositiepartijen reageren zoals verwacht kritisch op het regeerakkoord dat vanmiddag is gepresenteerd. Zo zien ze te weinig verandering. En ook het plan om de uitgaven in de zorg minder hard te laten stijgen krijgt veel kritiek. De coalitie wil onder meer miljarden uittrekken voor klimaat, verhoging van het minimumloon en het leenstelsel voor studenten afschaffen. En voor werkende ouderen moet de kinderopvang vrijwel gratis worden. Maatschappelijke organisaties zijn verdeeld over de plannen. De kinderopvangbranche die is juist enthousiast. Vakbond FNV vindt dat het minimumloon verder omhoog moet. En studentenbonden hebben demonstraties aangekondigd omdat ze meer compensatie willen voor hun schulden. Morgen dan praat de Tweede Kamer over het coalitieakkoord. Forumleider Baudet heeft de sociale mediaberichten die hij van de rechter moet verwijderen opnieuw hoog op zijn tijdlijn gezet. Het gaat om tweets waarin hij een vergelijking maakt tussen het coronabeleid en de Tweede Wereldoorlog. In een van de berichten schreef Baudet dat ongevaccineerden de nieuwe Joden zijn. De forumleider moet de tweet van de rechter binnen 48 uur weghalen. Baudet gaat in hoger beroep. De Amerikaanse president Biden heeft vanuit een helikopter de schade bekeken in Kentucky, de staat die afgelopen weekend werd getroffen door tornado's. Biden benadrukte dat de landelijke overheid klaarstaat voor hulp. Duizenden mensen in het rampgebied zijn hun huis kwijt of zitten nog altijd zonder stroom. Ook 7 andere Amerikaanse staten werden getroffen door tornado's. PSV, Ajax en Go Ahead Eagles hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Koploper PSV won thuis met 2-0 van Fortuna Sittard. Ajax met 4-0 van de amateurs van Barendrecht. En Go Ahead Eagles versloeg Roda JC uit de eerste divisie met 2-0. Eerder op de avond zorgde FC Twente nog voor een verrassing door Feyenoord na verlenging met 2-1 te verslaan. Het weer bewolkt, lokaal wat opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Ook morgen veel bewolking met soms wat motregen. In het noorden is de kans op meeste zon. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Op zoek naar een kerstcadeau? Geef meer met een boek. Ga voor het meest persoonlijke cadeau naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermeteenboek.nl. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verkopen, verbouwen, onderhouden of verduurzamen. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Geef meer met een boek. Koop je kerstcadeaus op tijd bij je favoriete boekhandel. De woonverzekeringen van Vereniging Eigen Huis scoren maximaal. En om dat te vieren maak jij kans op een gratis woonpakket. Ga naar eigenhuis.nl/actie. Mijn naam is Joël Voordewind. En ik vraag jouw hulp bij een van de grootste voedselcrisissen ooit. In landen als Ethiopië, Jemen en Zuid-Soedan lijden vluchtelingen honger. Ze maken zich ernstig zorgen over hun dagelijks brood. Zorg jij samen met ZOA voor een voedselpakket? Help mee op zoa.nl. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Miljoenen vluchtelingen hebben dringend onze hulp nodig. Doneer een voedselpakket op zoa.nl. Pieter Tijlers Huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden, binnen zit Rob Trip. Grapje van informateur Remkes vandaag bij het presenteren van het coalitieakkoord. Ik zeg dat ook tegen de achtergrond dat ik de afgelopen maanden natuurlijk ook niet altijd beschikbaar was vanwege functie elders in Limburg. Functie elders in Limburg. Ja, de nieuwe bestuurscultuur. Echt aanvoelen wat er leeft in het land. Zucht. Goedenavond bij een oog waar we ons opmaken voor het nieuwe kabinet dat aanstaande is. Er is een akkoord, iedereen zegt dat hij blij is. En dan is de vraag natuurlijk, kan dat wel? Zeker als je bedenkt hoe lang deze informatie heeft geduurd. Wat zit erin waar de VVD blij mee is? Hoe is dat bij de ChristenUnie? Twee secondanten, helpers bij de onderhandelingen zijn hier. Straks Sophie Hermans en Carola Schouten. En met experts zoomen wij in op de ambitieuze klimaatplannen in het akkoord. En bespreken we wat is het nieuwe kabinet van plan met de zorg. Om te beëindigen met een ode aan het regeerakkoord. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Het gaat om. We gaan echt een akkoord presenteren. Woensdag 15 december. Met genoegen bieden wij u hierbij ons eindverslag aan. Want ons land heeft dringend behoefte aan een missionair kabinet. Na 9 maanden onderhandelen is dus vandaag het coalitieakkoord gepresenteerd. Partijen vonden het zelf ook lang duren, beaamde VVD-leider Rutte tijdens de presentatie. Het heeft, mag ik wel zeggen, te lang geduurd. Maar het nieuwe kabinet onder zijn leiding wordt er wel een met elan, zegt hij. Trouwens ook met ambitie. Het grote vraagstuk. We gaan naar klimaatneutraliteit in 2050. En dat criminelen niet in dit land de baas zijn op straat. En met een betaalbaar huis voor starters, voor ouderen, voor gezinnen. En voor iedereen in Nederland voor een betaalbare energierekening. Laten we aan de slag gaan. Maar laten we ook eerlijk zijn. We moeten nu van woorden naar daden. Of, zoals Rutte het zegt, bring it on. Bij de oppositie was er weinig enthousiasme. Meer daarover straks. Ouders met kinderen springen wel een gat in de lucht. De kinderopvang wordt in de toekomst bijna gratis. Klinkt wat mij betreft als een goed plan. Beetje het Zweedse model, hè? Daar is de arbeidsparticipatie heel hoog. Ik had het graag gehad toen ik klaar was. Het is ook goed nieuws voor studenten. Dat wil zeggen, het leenstelsel wordt afgeschaft. Voor nieuwe studenten, voor mij een beetje laat. Want ik ben bijna klaar met... Ik ga nu nog mijn master doen, maar ja, daarna ben ik klaar. Dus dat is al een beetje laat, denk ik. Forum voor Democratie-leider Baudet stond vandaag voor de rechter. Aangeklaagd door nabestaanden van holocaustslachtoffers. Mevrouw de rechter, iedere dag, iedere nacht zien wij de oorlog nog aan ons voorbij komen. Baudet had in tweets niet-gevaccineerden vergeleken met de Joden van toen. En daar heeft hij geen spijt van. Ik ga tekeer tegen wat ik als ongelooflijk gevaarlijk zie, onrechtmatig. Dat is wat ik wil doen. En Baudet wil dat ook blijven doen, maar dat mag dus niet van de rechter. Het is onnodig grievend. Hij moet ook alle tweets verwijderen. En we hoorden net in het nieuws dat hij dat niet doet, volgens nog. En over het coronabeleid gesproken. Gisteren zei minister De Jonge nog... Een nieuwe golf is te verwachten. En daarom deed RIVM-baas Van Dissel vandaag deze oproep. Neem die booster. Dat is momenteel het beste wat we hebben tegen deze Omicron-variant. Maar ja, dan moet je bij de GGD wel een afspraak kunnen maken. Ik heb al zoveel keren gebeld, maar je komt er gewoon niet doorheen. Op dit moment is het niet mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. Zo krijg je het elke keer als gebeld. Een GGD raadt mensen aan online een afspraak te maken. En verder worden op allerlei plekken nieuwe priklocaties opgebouwd. Zoals in Noordwijkerhout. We gaan in ieder geval zeker meer dan 10.000 per dag gaan we die hier boosteren. Dat is de bedoeling. Intussen zitten sommige ondernemers er helemaal doorheen. Zeker nu de avondlockdown is verlengd. Koningin Maxima probeert ze te steunen. Een beetje een hart aan de riem te steken natuurlijk. Want het is gewoon niet makkelijk om te horen weer dat het nog verlengd wordt. Ja, ze ging langs bij ondernemers in Geertruidenberg. En dat was een hele belevenis daar. Ja, toch wel bijzonder in het stadje Geertruidenberg. Ja, absoluut. Ja. Ja, heel cool, want ja, het is een klein dorp en daar zie je niet zomaar zo'n... Ja. We hoorden het net toevallig bij de bakker, dus... Zij wilden wel heel graag naar een echte koningin komen kijken. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, heel leuk. Ja. En wat staat er in de krant vanmorgen, Wouter Walgemoet? Ja, ook de kranten hebben de 50 pagina's van het coalitieakkoord inmiddels goed doorgelezen. En de Volkskrant begint nog aardig met de constatering dat we eindelijk af zijn van die hoofddemissionaire staatsrechtelijk ongezonde toestand. Verder vindt de krant dat het akkoord als twee druppels water lijkt op zijn voorgangers. Een vertrouwde opsomming van gedeelde wensen. De Telegraaf schrijft dat het stuk D66 ademt. Die partij heeft volgens de krant het meeste binnengehaald. Het AD kijkt daar anders tegenaan. Voor alle partijen zitten er plussen en minnen in, maar niemand hoeft pek en zwavel te vrezen van de achterban. Trouw is nog wat argwanend. Lukt het om al die ambitieuze plannen te realiseren? Het motto omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, getuigt volgens de krant niet van daadkracht. Minstens 8 van de 29 asfaltfabrieken in Nederland stoten te grote hoeveelheden PAX uit. Stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn als mensen er in grote hoeveelheden mee in aanraking komen. Volgens NRC blijkt dat uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na een alarmerende meting bij een asfaltfabriek in Nijmegen rees de vraag: hoe zit het eigenlijk met de uitstoot van andere fabrieken in Nederland? Niet goed dus, blijkt uit de inventarisatie. En waarschijnlijk is het probleem nog groter, want er is nu nog maar bij 18 van de 29 asfaltfabrieken gemeten. Albert Heijn doet Braziliaans vlees in de ban en Lidl haalt zelfs al het vlees uit Zuid-Amerika uit de schappen. Volgens de Volkskrant doen de supermarkten dat omdat er voor de productie van dit vlees oerwoud is gekapt. Dat blijkt dan weer uit een onderzoek van een milieuorganisatie en Braziliaanse journalisten. Voor Albert Heijn gaat het alleen om corned beef en beef jerky, producten die maar beperkt worden verkocht. Lidl heeft een groter probleem. Die supermarkt neemt ook vers vlees af van het bedrijf dat zich schuldig maakt aan die ontbossing. Nu de scholen al volgende week dicht moeten om het aantal coronabesmettingen te beteugelen, is er haast geboden met de kerstviering. We zouden volgende week een viering in de klasse houden en daar een video van maken voor de ouders, vertelt directeur Lieneke de Jong van de Koningin Beatrix School in Den Haag in het Nederlands Dagblad. Maar de filmopnames hebben ze nu maar vervroegd naar morgen, met meer liedjes en iets minder toneelstukjes, want de kinderen kenden de tekst nog niet zo goed. Op de school De Werf in Amersfoort kijken ze ook vooruit. De leerlingen krijgen alvast een Chromebook mee naar huis. Voor het geval de scholen in januari nog langer gesloten blijven, komende week hoeven de kinderen geen schoolopdrachten te maken op de laptop, zegt directeur Suzanne de Koning. Maar leerzame spelletjes spelen, dat mag natuurlijk wel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. My love, my lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my mind, my mind, well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's all in that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins. George Ezra en Paradise. Nou, aan het einde van een lange dag, aan het einde van een langdurende informatie eigenlijk, hebben we hier twee mede-architecten van het gepresenteerde coalitieakkoord. Carola Schouten van de ChristenUnie, Sophie Hermans van de VVD. Op weg naar een nieuw kabinet dat als motto meekrijgt: omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Wie heeft dat motto eigenlijk verzonnen? Dat is een hele goede vraag. Ja, dat heel eerlijk gezegd weet ik het gewoon niet meer. Ik weet het ook niet. We hebben op een gegeven moment wel waren er wat suggesties en daar hebben we wat aan zitten puzzelen. Maar volgens mij kwam Rob niet met deze suggestie of Sigrid. Ik weet het niet meer. Ik weet het ook eigenlijk al. Want ik dacht meer. Omzien naar elkaar, dat zal wel uit uw club komen. Dat is wel iets wat nauw bij ons past, ja. En toen dacht ik bij u, mevrouw Hermans, vooruitkijken naar de toekomst. Dat past ook wel bij ons, maar ik veel denk grappig dat... hoort vandaag ook, ja, achteruitkijken naar de toekomst, dat kan helemaal niet natuurlijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat deze dag een beetje een aaneenschakeling van heel veel afspraken was. Dus ik heb nog geen tijd gehad om al deze grappen... Maar zo'n motto, dat komt dus gewoon uit de lucht vallen op een gegeven moment. Je weet niet wie het bedacht heeft. En dat wordt erop geplakt. Nou, wat we wel wisten is dat je ziet in het coalitieakkoord dat er best veel grote plannen zitten die lang duren. Die langer duren dan ook al deze kabinetsperiode. De transitie voor klimaat, stikstof, wonen. Het zijn allemaal grote thema's. Waar we stappen willen gaan zetten. Maar waar we ook weten dat het langer duurt dan 1 of 2 jaar. Ja, vooruitkijken naar de verre toekomst. Nou, dus dat je ook wel zegt, dit coalitieakkoord kijkt ook wel echt wel een aantal jaren vooruit. Dus dat willen we uitdrukking aan geven. Maar ook inderdaad het omzien naar elkaar. Dat het ook belangrijk is, juist in deze tijden waarin denk ik veel polarisatie toch ook wel is. Dat het belangrijk is dat we omzien naar elkaar. Maar dat er ook een overheid is die oog heeft voor wat er speelt in de samenleving. Ja, en mevrouw Hermans, al die clichés die natuurlijk al uit de kast zijn gekomen. Hè? Zware bevalling, tangverlossing. Welk woord zou u erop plakken eigenlijk? Ja, het was gewoon een heel lang slepend proces. Wat heel veel fases heeft gekend. Maar dat klinkt als een drama, eerlijk gezegd. Maar dan zou het suggereren dat het geen goed einde heeft. Een drama met een goed einde. Een drama met een goed einde. En ik meen ook echt oprecht dat vanaf het moment dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zeiden: Oké, wij nemen met z'n vieren de verantwoordelijkheid om een nieuw coalitieakkoord te gaan sluiten. Vanaf het allereerste moment dat die inhoudelijke gesprekken begonnen zijn, heb ik het gevoel gehad en de ambitie en de drive ervaren bij alle collega's: wij gaan met elkaar compromissen sluiten. En daarvoor zullen we allemaal over onze schaduw heen moeten stappen. Maar dat doen we omdat we de ambitie hebben om een paar grote problemen die we in dit land zien op te lossen. Ja, en dat doen we ook. Nou klinkt dat omdat net wij alsof... vinden dat we als politiek stappen moeten zetten. Want we hebben al lang genoeg om elkaar heen gedraaid. Ja. Wat mij vreselijk opviel is dat uw politiek leider de afgelopen dagen, toen we iedere keer dachten, wij buitenstaanders, ja, nu is het bijna rond, nu is het rond. Nee, net weer niet. Hij was de enige die volop en voluit in de camera zei: ja, maar we zijn nog aan het onderhandelen. Uh-huh. Toen dacht ik, waarover dan? Dat gaat echt tot de laatste dag door. Maar waarover? Wat zijn dan Ja, de laatste... dat zijn dan toch weer... Je hebt natuurlijk altijd nog een aantal punten die je gewoon op het laatst ook nog echt wel... dat je aan het zoeken bent met elkaar van hoe kunnen we nou precies goed uitkomen. Wij hebben natuurlijk ook gewoon de fracties nog, waar we ook de gesprekken mee voeren. Ik bedoel, dit doen wij niet alleen met 8 mensen die in het logement zitten. Nee. Uiteindelijk moet je ook gewoon de fracties weer meekrijgen. Maar heeft u mevrouw Hermans hem horen zeggen, Segers, dat hij zei: wij hebben er meer uitgesleept dan 4 jaar geleden? Nou, volgens mij heb ik Geert-Jan Segers gisteren horen zeggen, na de fractievergadering van de ChristenUnie, dat zij ook de vergelijking hebben gemaakt met het akkoord van 4 jaar geleden. En dan zeggen, ja, dan is dit zit er in dit akkoord meer voor ons dan hoe we dat 4 jaar geleden beoordeelden. Nou ja, toen zei hij, het is minder liberaal, het is meer sociaal. Nou, daar zou ik met de heer Segers nog wel eens een discussie over willen voeren. Dat doet het met mevrouw Schouten. Het is haar politiek leider. Nee, maar volgens mij... Kijk, neem even serieus. Nee, maar nou, ik ben ook serieus, want... dat was waarom ik net zei dat deze 4 partijen hebben gezegd: wij nemen verantwoordelijkheid. Wij gaan een coalitieakkoord maken en we gaan compromissen sluiten. En we hebben allemaal gezegd: we gaan daarbij over onze schaduw heen stappen. Want dat is nodig om afspraken te maken. En om afspraken te maken waarbij je allemaal dingen binnenhaalt, om het zo te zeggen, maar je ook wel eens water bij de wijn doet om iemand anders iets te gunnen. En ik denk dat dat... echt deze onderhandelingen, de manier waarop wij met z'n vieren, de 4 partijen met de 8 onderhandelaars onder leiding van 2 voortreffelijke informateurs, dat wil ik toch nog even zeggen, de afgelopen weken met elkaar gepraat hebben. Ja, maar nog even, het was uw politiek leider die dat zei en onderschrijft u dat? Dat wat er nu uit is gekomen, als je dat bij elkaar optelt en je gunt allemaal elkaar wat, maar onder de streep, het is sociaal in plaats van liberaal. Wat belangrijk voor ons was, een van de grote thema's was zorgen dat mensen die niet zoveel te besteden hebben, die wat we noemen zeg, vaak aan de onderkant zitten, dat die ook echt meer mogelijkheden krijgen. Nou, we zien bijvoorbeeld dat het wettelijk minimumloon omhoog gaat. We zien dat ook de koppeling met de uitkering, dus de uitkeringen daardoor ook omhoog gaan. Een belangrijk thema voor ons was ook het klimaatbeleid. Dat was 4 jaar geleden toch echt wat harder praten nog om daar stap op te zetten dan deze keer. Dus dat zijn allemaal zaken die vanuit ons perspectief ook echt vooruitgang zijn. Maar ik ben het ook, het is waar. Er zitten ook onderdelen in. Je weet, wij zijn allemaal 4 verschillende partijen. Het is niet zo dat wij nu allemaal opeens één grote partij zijn geworden en dat wij allemaal hetzelfde over onderwerpen hebben. Het gaat even over het netto resultaat. Ja. Het is geen akkoord dat moeilijk te verkopen is aan de VVD-achterban. Ik denk dus echt dat er voor alle 4 de partijen mooie punten in zitten waar je trots op kan zijn vanuit de idealen en de waarden waarmee je in de politiek waar zit. Waar bent u trots op? Ik ben trots op het hele akkoord, maar vanuit VVD-oogpunt denk ik, als je kijkt naar wat we doen op veiligheid, zowel in Nederland als ook internationaal, dan is dat voor ons, voor de VVD was dat een heel belangrijk punt ook in ons verkiesprogramma, in onze campagne. Niet voor andere partijen? Er is niemand die veiligheid niet belangrijk vindt. Nee, dat ontkent. Maar u vraagt aan mij, waar bent u trots op voor de VVD? En dan noem ik dit als een van de onderwerpen. En noem nog eens wat. Mevrouw Schouten had het net even over de bestaanszekerheid. Hè? En hoe zorgen we nou dat mensen die heel graag mee willen, maar net niet meekomen, als ik het zo mag omschrijven. En ik denk dat we elkaar daar, dat we daar helemaal niet zo van mening verschillen. Dat wordt wel eens, worden we daar heel erg tegenover elkaar gezet. Maar voor de VVD geldt ook iedereen in het land die zijn steentje wil bijdragen, die zijn best doet en graag iets wil doen en mee wil doen. Daar zijn we ervoor. En als die even een steuntje in de rug nodig hebben om dat steentje nog wat extra bij te kunnen dragen of mee te kunnen doen, dan zijn we ervoor en dan regelen we dat. En dat is volgens mij waar we samen goede afspraken hebben. Wat staat voor u bovenaan van het lijstje waarvan ik maar zal zeggen ChristenUnie-onderwerpen, waarvan u zegt dat is door ons echt erin gekomen? Nou, dat was niet gebeurd zonder ons. Nou, dat laatste weet je nooit, maar het is in ieder geval waar wij, en dat door al die informateurs die er zijn geweest en al die brieven die we bij die informateurs hebben neergelegd, daar was bestaanszekerheid een van de hoofdpunten. En daar ben ik dus echt blij dat we daar de stap hebben gezet. Ook klimaat was daar ook steeds een belangrijk punt. En iets heel praktisch, hè? Gratis kinderopvang. Ja. Bent u daar enthousiast over? Ja, dat stond in onze eigen plannen ook. Omdat wij hebben gezien dat hoe dramatisch het is gegaan bij de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat het systeem dat we nu hebben, dat tot zoveel terugvorderingen leidt. Onzekerheid bij mensen, schulden. We hebben de excessen daarvan ook gezien. En toen hebben wij zelf al vorig jaar ook gezegd, in onze plannen die we ook lieten doorrekenen, dit moet anders, we moeten gewoon naar bijna gratis kinderopvang toe. Ja. Is het eerlijk, mevrouw Hermans, gratis kinderopvang? Want je zou kunnen zeggen, ja, wie het zich kan veroorloven, krijgt het nu gratis. Volgens mij wat we hier doen is om een van de redenen is om een heel ingewikkeld systeem eenvoudiger te maken. En het andere is, we stimuleren hiermee dat mensen gaan werken. Misschien ook wel wat meer gaan werken. Dat is ongelooflijk hard nodig als je kijkt naar al die ambities die we hebben. En we het op deze manier ook toegankelijk maken voor mensen die werken. En misschien wel ook af en toe de afweging hebben gemaakt, nou, het is wel heel prijzig. Ik ga wat minder werken of ik ga het anders organiseren. Ja, maar de vraag was, is het eerlijk? Deed mij een beetje denken aan gratis boeken, hè, wat minister Plasterk ooit heeft ingevoerd, en waarvan heel veel mensen achteraf zeiden, ja, eigenlijk toch ook een raar plan geweest. Wie het zich kon veroorloven kreeg gratis kinderen of gratis schoolboeken. Weet u, ik vind het eerlijk omdat we mensen die hard werken en kinderen hebben en kinderen naar de kinderopvang brengen, dat is een grote uitgavenpost. Dat drukt zwaar op de bestedingen elke maand. En als we dat met deze maatregel, waarin we het bijna gratis maken, voor die mensen een beetje druk van de maandelijkse uitgaven af kunnen houden, dan vind ik dat een goede maatregel in een tijd waarin we heel veel van heel veel mensen vragen. Zee, wij hebben in de buitenwacht, nogmaals, zoals wij het hebben meegekregen de afgelopen maanden, vaak het dossier medisch-ethische kwesties voorbij horen komen. Nu, dus dat gaat over voltooid leven, embryo's in wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt uiteindelijk een vrije kwestie, zoals dat wordt genoemd. Hè? Kamerleden mogen hun geweten volgen als er wetsvoorstellen. Nou, voor u kijkt moeilijk, mevrouw Schout. Ja, maar het is iets genuanceerder, denk ik. Ja. We hebben daar echt gewoon best. Dat is ook een paragraaf waar we natuurlijk lang over gesproken hebben. Ja. Ik moet ook altijd wel zeggen dat ik wel dat ook wel een van de mooie gesprekken vond. Hoe raar dat misschien ook klinkt. Want het gaat zo over hele wezenlijke zaken, over leven en dood. En dan merk je altijd dat er toch weer net een andere sfeer in de gesprekken komt. Dat maar nog even, dat wordt een vrije kwestie in de Kamer. Dus liggen een aantal wetsvoorstellen in de Kamer. Daar waarvan wij hebben gezegd, laat daar het debat over gevoerd worden. Er zijn ook een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld bij het maken van embryo's, waar echt wel heel verschillend over wordt gedacht. Daar hebben Rob Jetten en Sofie Hermans aangekondigd dat ze ook, de VVD en D66 hebben aangekondigd dat ze daar initiatiefwetgeving op willen maken. Waarbij we wel hebben gezegd, tot aan de wetsbehandeling. Dus het is niet zo dat dan dat. Niet wanneer die wetten allemaal er zijn, maar dat in ieder geval in deze kabinetsperiode tot de wetsbehandeling is. Nee, sterker nog, laten we het dan hebben over die wet voltooid leven in wording. Daarvan lees ik in de Volkskrant, Segers houdt woord, dubbele punt. Een kabinet met de ChristenUnie zal die wet voltooid leven niet invoeren. Dan denk ik, waar heeft u het dan, mevrouw Hermans, al die tijd over gehad? Ja, zo heeft hij dat even niet gezegd, want ik wil het wel iets scherper formuleren. Het kabinet waaraan de ChristenUnie meedoet zal geen handtekening zetten onder het D66 initiatiefwetsvoorstel voltooid leven als dat wordt aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Dat heeft hij letterlijk woensdag gezegd. Hij heeft eerder gezegd in de debatten, volgens mij ook in de Tweede Kamer, het uitvoeren van het wetsvoorstel is problematisch voor de ChristenUnie. Dat is wat hij, ik weet niet precies hoe hij het geformuleerd heeft in de Volkskrant, maar dat is niet een ander standpunt dan wat hij daarvoor heeft. Ja, maar dan nogmaals aan u de vraag, mevrouw Hermans, waar heeft u het eigenlijk al die maanden over gehad? Wij maar denken, dat is een ongelooflijk moeilijk punt, en komt dat kabinet er nou niet? En gaat dit dan, als het stempel van het kabinet erop moet, gaat dat lukken? Maar nu blijkt dat het kabinet dat gewoon niet gaat doen, of het gaat vallen. Ik vind dit echt geen recht doen aan een onderwerp waar we zoals Carola zegt, echt lang en intensief met elkaar over hebben gesproken. Want het is een ingewikkeld en een lastig onderwerp. En er ligt een initiatiefwet. Er is volgens mij een advies van gekomen op de Raad van State. En Rob Jetten, die dit initiatiefvoorstel van Pia Dijkstra heeft overgenomen, die gaat daar nu verder aan werken, aan die wet. En daarna moet het nog over gediscussieerd worden. Moet het nog behandeld worden in de Tweede Kamer. Maar dit debatten. Kabinet gaat er geen besluit over nemen. Dat weet ik niet. Kijk, dit is dit is niet een wet verhoogt het minimumloon. Ja, ook daar discussiëren we natuurlijk lang over. En dat moet goed in wetgeving uitgevoerd worden. Maar dat raakt niet het wezen, het fundament, het principe waarmee wij in de politiek zitten en naar het leven en naar bepaalde vraagstukken kijken. En dat geldt wel voor die medisch-ethische kwesties. Dus ik vind de manier waarop we daar met elkaar over gepraat hebben in de coalitie, de afspraken die we gemaakt hebben, zoals je kunt lezen in het coalitieakkoord, die doen recht aan die gesprekken, die doen recht aan het belang van die onderwerpen, dat ze ook door kunnen in de komende periode. En ze doen ook recht aan de wensen die de, laat ik zeggen, liberale partijen op dat vlak hadden. En aan de bezwaren die aan bij de christelijke, de confessionele partijen werden gevoeld. Ik onderbreek u toch even. Dat is een heel lang antwoord op een simpele vraag. Ik lees als krantenlezer, een kabinet met de ChristenUnie zal de wet voltooid leven niet invoeren. Ja, maar ik vind dit soort onderwerpen vragen een genuanceerd en ook een lang antwoord. En daar ga ik me ook niet in een kort ja of nee antwoord laten. Ja, dus degene die dit horen. Het doet gewoon geen recht aan dit onderwerp. Nee. Degene die dit horen, kunnen ervan op aan dat wij in de komende periode op een aantal medisch-ethische onderwerpen stappen zullen gaan zetten. Dat we op een aantal onderwerpen dingen gaan uitwerken en wetten gaan voorbereiden. En dat zullen we zorgvuldig doen en stap voor stap doen. En elk besluitvormingsmoment dat daarin komt, zal iedereen daar zijn afweging in kunnen maken. Ja. Mevrouw Schouten, waar verheugt u zich het meest op in het nieuwe kabinet? Dat impliceert dat ik in het nieuwe kabinet ga. Ja. Dat is altijd. Jullie zijn heel creatief geworden in het stellen van vragen over of je wel of niet in het kabinet gaat. Op welke plek dan ook zie ik er wel naar uit dat we gewoon weer aan de slag gaan met de grote opgaven die voor het land liggen. Ik denk dat u vooral wil weten waar dat is. Ja. Maar dat gaan we allemaal nog zien. Dan gaan we stoppen. Goed, dan dank ik u aan het einde van deze lange dag voor dit gesprek. Graag gedaan. En gaan wij door naar Den Haag. Daar zit onze eigen Wilma Borgman. Wilma, goedenavond. Hey Rob, goedenavond. Ja, gelukkig om aan jou te kunnen vragen natuurlijk. Als we nou wat gaan uitzoomen en echt weten waar we aan toe zijn. Wat voor kabinet gaat dit nou eigenlijk worden? Nou Rob, toen ik het akkoord vanmiddag begon te lezen, schoot het woord herstelkabinet door mijn hoofd. Maar ik dacht later, het gaat echt nog wel verder dan dat. Want behalve dat er miljarden en miljarden gestopt worden, waar ik net met Hermans en Schouten ook over had, in de aanpak van klimaat en stikstofproblemen, draait dit kabinet eigenlijk heel veel terug van wat de kabinetten Rutte 1 en 2 hebben hervormd. Bezuinigd, zo je wil. Er gaan honderden miljoenen naar defensie, naar veiligheid. Er komt geld voor politie, openbaar ministerie, de veiligheidsdiensten, de rechters. Het leenstelsel, waar Rutte ooit zo trots op was, wordt vervangen door weer de ouderwetse basisbeurs. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Er komt weer een ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Ooit afgeschaft door Stef Blok, die daar trots op was. Ja, misschien is het wel een terugdraai-kabinet. Misschien doet dat niet helemaal recht aan de ambities. Maar als je dit zo op een rijtje zet, dan is er toch wel reden om dat te zeggen. Herstel ook. En herstel dan vooral van het vertrouwen tussen de burger en de overheid. Want dat is precies waar de eerste pagina's van het coalitieakkoord over gaan. Ja, en dat moet de nieuwe bestuurscultuur brengen. Hè? Dus er is een kabinet in aantocht met nieuw elan. Wat is daar zichtbaar van? Ja, in dat stuk toch niet veel meer dan voornemens en woorden. Voornemens over een nieuwe werkwijze, waar dat wekelijkse coalitieoverleg op maandag zal worden afgeschaft. Dat er niet meer eindeloos wordt afgestemd. Geen regie meer om politieke problemen op te lossen nog voordat ze ontstaan. Iets dat de premier toch heel prettig heeft gevonden al die jaren. Maar nee, nu is er meer dualisme nodig. Dus die fracties in de Tweede Kamer die moeten onafhankelijker worden van het kabinet. Die krijgen meer geld ook voor ondersteuning. En de mooie woorden in dat akkoord die gaan bijvoorbeeld over de samenwerking met oppositiepartijen. Die zal actief worden opgezocht. De overheid moet betrouwbaar zijn en dienstbaar. Dat soort teksten komt allemaal uit de reactie die het kabinet gaf op dat rapport van de commissie van Dam over de toeslagenaffaire. Die moet in praktijk worden gebracht. En wat me wel opviel vandaag was dat alle vier de fractieleiders bij de presentatie vanmiddag ook echt hun best deden om dat uit te stralen, om niet al te triomfantelijk te doen. En vooral nederigheid misschien wel uit te stralen. Ja. Ik probeerde het net ook al een beetje, hè? De winst- en verliesrekening voor bepaalde partijen. Is daar iets over te zeggen? Ook als je naar de andere partijen kijkt, wie er heeft ingeleverd en wie echt wat heeft binnengesleept? Ja, ik heb het akkoord nu goed doorgelezen, Rob. En natuurlijk, het is papier. Het zijn grote ambities. En je kan zeggen, natuurlijk moet het blijken wat ervan waar gemaakt moet worden. Maar er vielen mij wel een paar dingen op. Ten eerste dat klimaat eigenlijk vooral een praktisch probleem is geworden. Een probleem van hoe je dat wil uitvoeren. Maar nauwelijks nog een politiek probleem. Dat de twee kerncentrales komen zonder dat daar al te veel oproer over is, dat zegt eigenlijk wel genoeg. De hoogte van de staatsschuld is kennelijk geen politiek probleem. Er waren tijden dat de VVD daar zichzelf erg over opgewonden zou hebben. Maar dat behoort kennelijk tot het verleden. En een kabinet dat zoveel geld uitgeeft, heeft inhoudelijk natuurlijk niet zoveel moeilijke keuzes te maken. En daar worden veel partijen gelukkig van. Ik hoorde Sofie Hermans net zeggen. En ja, de VVD krijgt enorm veel geld voor defensie en ziet daarmee een wens die lang gekoesterd is werkelijkheid worden. D66 wat minder kwestie van geld, hoewel veel geld voor klimaat en onderwijs prettig is voor de D66-achterban. Maar bijvoorbeeld ook de verruiming van abortus, je had het er net al over, die wordt overgelaten aan een Kamermeerderheid. En bij het CDA zijn ze dan weer blij met het geld om ondermijning te bestrijden. De ChristenUnie ziet warme woorden in het akkoord staan over preventie, over een suikertax, over aandacht voor schuldhulpverlening. Ja, en als je dat zo op een rijtje zet, dan begrijp je misschien wel dat die partijen zeggen dat er voor allemaal iets in zit in dat akkoord. Voor elk wat wils, ja. Maar dit kabinet heeft straks geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus dan moet er toch naar de oppositie worden gekeken. Ja. Daar hoorde ik ze niet juichen vandaag. Nee, en dat was opmerkelijk in het verhaal van de informateurs van vandaag. Want die doelen die deze coalitie zich heeft gesteld kunnen niet in één kabinetsperiode worden gerealiseerd. Daar is langer de tijd voor nodig. En daarom moeten ook andere partijen die misschien in de toekomst weer gaan regeren meepraten over hoe die doelen gehaald kunnen worden. En eigenlijk is de boodschap die vandaag werd afgegeven aan de oppositie: hallo beste mensen, we hebben heel veel geld beschikbaar. En hadden jullie misschien nog ideeën over hoe we dat geld kunnen uitgeven? Maar ze staan bij de oppositie nog niet echt te juichen. Ze zijn daar nog niet van plan om heel behulpzaam te zijn. En het is misschien ook wel wat lastig om oppositie te voeren tegen een kabinet dat doet wat jij had willen doen. Gelukkig hadden ze het stuk goed doorgelezen en hadden ze ergens gevonden dat er in 2052, dat is dus over 30 jaar en nou zeg eens wat, 8 kabinetten verder, dan stijgen de zorguitgaven met 5 miljard minder dan nu, als je de lijn doortrekt, het geval zou zijn. Geen bezuiniging, maar minder meer. En dat is een schande, vonden Klaver van GroenLinks, Marijnissen van de SP, Wilders van de PVV en Ploemen van de PvdA. Er is geen strategie om de coronacrisis te bestrijden. De scholen zijn weer dichtgegaan. En juist in die tijd presteert deze coalitie het om 5 miljard op de zorg te bezuinigen. 5 miljard. Ja, je kunt wel omzien naar elkaar, maar als je elkaar in de steek laat, juist in de zorg, ja, dan zijn dat alleen maar holle frases. Het is denk ik het kabinet Klaver-Kaag. Hè, 60 miljard aan klimaat en stikstof, extra geld voor ontwikkelingshulp. En niet één maatregel om de grenzen te sluiten of de immigratie te beperken. Helemaal niets. Eerlijk gezegd ook een beetje een zwaktebod als je dat over jezelf moet gaan zeggen, dat nieuwe elan. Waarom gaan ze alle problemen die de vorige keer niet werden opgelost, klimaat, stikstof, maar ook de problemen met de toeslagen, waarom zouden ze die nu wel gaan oplossen? Ja, dat was Klaver van GroenLinks als laatste. De woorden zijn mooi, nu de daden nog, zeggen ze daar. En dan Wilma, na 9 maanden, hoe stond Mark Rutte er eigenlijk bij vandaag? Ja, ik had het net al over die ingetogen toon en die hoorde ik ook wel bij de beoogde premier. Die heeft wel iets te bewijzen. Natuurlijk, die moet laten zien dat hij begrijpt dat er van hem verandering verwacht wordt. Maar hij deed vanmiddag al zijn best om die verwachtingen te temperen. En Lars Geerts had hem vanmiddag voor de microfoon. U gaat hele grote problemen aanpakken met een hele grote zak geld. Dat klinkt een beetje alsof u vertrouwen gaat kopen. Of is dat te cynisch? We hebben met z'n allen een land gebouwd in de afgelopen jaren wat er economisch heel goed voor staat. We zijn een van de best presterende economieën in de westerse wereld. Tegelijkertijd zijn er in het land hele grote problemen die we moeten aanpakken. Op het terrein van onze huizen, op het terrein van onderwijs, klimaat, veiligheid. Daar is nu op zichzelf ook geld voor om dat te doen. Want deels is dat ook een geldkwestie. Maar het is ook natuurlijk de vraag welke plannen liggen daaronder. Daar hebben we lang over gesproken. Die zijn niet af. We gaan ook zoeken naar het gesprek met GroenLinks, Partij van de Arbeid, andere partijen, ook de partijen rechts van deze coalitie. We gaan dus breed in de Kamer op zoek naar dat gesprek om ook brede draagvlak te krijgen onder de verdere uitwerking van dit plan. De verhoudingen die zijn zo verhard, zo verzuurd in de afgelopen jaar, of in het afgelopen jaar, of eigenlijk al de periode daarvoor. Wat geeft u dan het idee, het vertrouwen dat het mogelijk is om zo samen te werken? Ik heb dat vertrouwen, maar we zullen het moeten laten zien. Tussen deze vier partijen is dat gesprek natuurlijk intensief gevoerd in de afgelopen maanden. Dat heeft tussen deze vier partijen toch geleid tot een herstel van dat vertrouwen. Maar ook het besef dat we hier met grote bescheidenheid staan. Dat we hier niet op de borst staan te kloppen. Het heeft lang geduurd. Er is veel wantrouwen in Nederland tegen bestuur en politiek. Dat zullen we door hard te werken moeten wegnemen. Door de relevante problemen aan te pakken. Maar ook het gesprek te voeren met velen in het land. Ook in de politiek. In de polder, maatschappelijke organisaties die we daarvoor nodig hebben. Er is ook veel kinderzin en ook veel animositeit richting u als persoon. Denkt u dat dat uw werk in de weg gaat zitten? Ik heb uiteraard ook daarmee te werken. Dus ik zal mijn best doen om waar dat vertrouwen verminderd is, dat te herstellen. Er is natuurlijk een verkiezingsuitslag die de VVD de grootste maakte. En ik vind ook dat het nu mijn taak is eraan te werken. En dat heb ik gedaan de afgelopen maanden, dat er weer een stabiel bestuur komt. Ik denk dat hier een goed akkoord ligt. Ik ben zeer gemotiveerd daar leiding aan te geven. Maar het is uiteindelijk aan de Nederlander, aan de kiezer, om te bepalen of men dat vertrouwen ook weer geeft. Wat is het eerste wat ik ga merken aan het nieuwe elan waar u het over had een aantal weken geleden? Dit plan heeft elan, dat meen ik echt. Maar het is wel in een tijd waarin we allemaal te maken hebben met corona. Waarin er weinig vertrouwen is in de politiek. Als je praat over elan, ja, de plannen. Maar tegelijkertijd bij de gemiddelde Nederlander zal het gevoel zijn, joh, bring it on. Wat zegt die gast nou eigenlijk over elan? Wat laat hij zien dadelijk in de praktijk? En dat gaan we proberen waar te maken. Daar gaan we hard aan werken. Ja, die gast zal om te beginnen daar de oppositie en de Tweede Kamer nog van moeten overtuigen. Want morgen zullen we daar een eerste poging van zien, Rob. Want dan is op de laatste dag voor het kerstreces het debat over dit coalitieakkoord. Gaan we horen. Via jou ook. Dankjewel, Wilma. Thinking too far ahead, but Now is gone while you say it. You're not perfect, but I'm no perfectionist. When I come home, the 12 in my shoes, one in my bra, the one I kept for you. Seeds, seeds. They spin and twist us in the streets on shiny days, like they wanna tell me something, but I'm in a hurry and I pretend I don't see these seeds. And before you know, it's a tree. Room 11 en Seeds in deze uitzending over het coalitieakkoord. Ja, wij zeiden altijd regeerakkoord vroeger, maar goed. Is misschien ook nieuw. We lichten de twee grote thema's uit, waar het ook vandaag natuurlijk over ging. Hoe zien de plannen eruit? Wat is de ambitie en wat gaat het opleveren? Om te beginnen, klimaatverandering, de grote uitdaging voor onze generatie, staat in dit akkoord. Welkom, Leo Meijer. Goedenavond. Klimaatdeskundige en betrokken bij het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. U heeft dat akkoord gelezen. U heeft een indeling gemaakt, heel handig. Goed, niet goed en raar. Laten we eens beginnen met goed. Wat is er goed in die aanpak van klimaatverandering als u dat akkoord leest? Nou, in ieder geval is er een nooit eerder geziene grote bak met geld voor klimaatbeleid vastgesteld. 35 miljard over 10 jaar. En dat gaat echt verder dan het klimaatakkoord van het huidige kabinet. Is ook beter in lijn met het beroemde Parijsakkoord. En dat is ook de ambitie om bij de kopgroep van Europa te horen. Prachtig. Mm. Al bungelen we nu vrij onderaan. Dus het is bepaald dus niet bescheiden, zoals Kraag dat zei. Ik denk dat er een inhaalslag à la Max Verstappen nodig is om die kopgroep ook echt te bereiken. Ja, Wilma noemde net al een terugdraaikabinet eigenlijk. Hè? Dat er heel veel dingen die eerder eigenlijk niet in gang zijn gezet of in de soep zijn gelopen, dat er nu iets goed van gemaakt, dat ze dat proberen. Nou, met het klimaatakkoord was natuurlijk al een stevige stap gezet in het huidige kabinet. Ja. Inmiddels demissionair. Inmiddels demissionair. Maar het komende kabinet doet daar een stevige schep bovenop met aangescherpte doelstellingen. 60% reductie van de terugdringen van de broeikasgasuitstoot in 2030. En geheel naar netto nul in 2050, om ook beter aan te sluiten bij wat de Europese Unie van plan is te doen. En er komt een minister van Klimaat. Ja, dat is een ook duidelijke versterking, ook een heel goed punt. Zodat er meer krachtig bestuur kan worden uitgevoerd. Nu is het allemaal ondergebracht bij economische zaken en ook deels bij andere departementen. En bovendien zal die minister van Klimaat en Energie, want die houdt natuurlijk nou samen, komt daar een onafhankelijke wetenschappelijke raad van advies bij. Die een vrij stevige taak krijgt om vergelijk een beetje met het OMT. Alleen dan niet iedere week met een advies, maar met minder afwijkende meningen, mag ik hopen. Regelmatig kijkt hoe het gaat met beleid en ook met adviezen komt hoe dat te versterken. Dus die mag verder gaan dan alleen de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving en het PBL. Kernenergie, staat dat bij u in het vakje goed? Dat staat in het vakje goed. Er staat dat er gewerkt gaat worden aan de voorbereiding ervan. En kerncentrale komt er nooit eerder dan na 2030, want het duurt heel erg lang voordat je de locatie hebt gevonden, voordat je alle vergunningen rond hebt. En dan komt het hele bouwen nog, wat zeer ingewikkeld en duur is. Dus daar hebben we wat die 60% in 2030 betreft helemaal niks aan? Nee, maar wel voor de klimaatneutraal willen worden in 2050. Daar kan het een belangrijke bijdrage aan leveren. En het afval? Ja, dat is natuurlijk. Geen enkele optie is zonder nadelen, naast de voordelen. Dat blijft natuurlijk een punt, omdat je toekomstige generaties opzadelt met radioactief afval dat honderden, zo niet duizenden jaren veilig opgeborgen moet worden. Dat kan wel, maar er blijven natuurlijk altijd risico's aan zitten. Het vakje niet goed. Wat staat daarin? Wat me eigenlijk opvalt is dat we zitten met een geschonden vertrouwen in de politiek. En nu moet de energietransitie, die gaat hele ingrijpende gevolgen hebben. Tot achter de voordeur, zoals we wonen, zoals we ons verplaatsen. En daar zijn heel veel maatregelen bij, waar niet duidelijk is of de burger daar ook nog iets over te zeggen krijgt. Er staat wel één vaag zinnetje in over de burger zal betrokken worden bij klimaatbeleid. En ook als er ergens een windmolen wordt geplaatst, dan mogen omwonenden daaraan meeverdienen. Maar dat vind ik veel te mager. Omdat je toch de burgers hier nauw bij moet betrekken. Bijvoorbeeld het idee van een burgerberaad is wel eens geopperd. Daar zijn denk ik een aantal mogelijkheden die het kabinet lijkt te laten liggen. De categorie raar. wat ik raar vind, dat is dat landbouw in de klimaatparagraaf helemaal niet voorkomt. Er is wel een aparte paragraaf over natuur, landbouw en stikstof, uiteraard. En daar staat ook wel iets in over duurzaamheid en ook iets over CO2 in tuinbouwkassen. Maar de landbouw is een belangrijke sector onder het klimaatakkoord wat al vast ligt. Zouden ze dat niet geweten hebben? Of? Ik weet het niet, maar bijvoorbeeld, het gaat om zowel om bijvoorbeeld de methaanuitstoot van koeien en schapen, een veel sterker broeikasgas dan CO2. Maar ook de landbouw en het land kan een belangrijke bijdrage aan oplossingen leveren door het vastleggen van CO2 in land en bossen. Dus ik begrijp niet waarom dat. Misschien is dat op een of andere manier tussen wal en schip gevallen, maar ik vind het raar. Ja. Ja. Zeg, en de belangrijkste misschien, wat staat er niet in? Wat staat er niet in? En wat wel belangrijk is? Nou, ik wil een paar dingen noemen. In de wetenschapswereld is bekend dat op de termijn de grondstoffen die we nodig hebben voor de energietransitie, voor al die zonnepanelen, batterijen, windmolens, stroomdraden, het gaat bijvoorbeeld voor koper en zilver en andere metalen, dat daar schaarste gaat dreigen. En die kan dus roet in het eten gooien voor die transitie. Daar is nog geen kabinetsbeleid over en dat zou er wel moeten komen. Een andere punt is, en dat is eigenlijk een mogelijkheid, in het Parijsakkoord wordt het mogelijk gemaakt om een deel van je verplichtingen eronder in te lossen door investeringen te doen in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld bouwen van zonnecentrales in de Sahara of zo. En dan kan je een deel van de reducties eruit, die mag je op je eigen konto schrijven, moet je afspreken met andere landen. Nou, dat zou kunnen helpen om die enorm ambitieuze ambitie van die 60% om die waar te maken. En daar is geen gebruik van gemaakt. Nee, overall, ik hoorde ook Wilma Borgman vanuit Den Haag net zeggen, het lijkt wel of klimaat een praktisch probleem nu is om op te lossen, hè, voor zover dat mogelijk is en dat het goed gaat. Het is geen politiek geschil meer, lijkt het wel. Het is minder ideologisch dan het was, maar het zit hem altijd in de details. Kernenergie is omstreden, CO2-opslag is omstreden, biomassa is omstreden. Al die windparken en land en zonnepanelen op land, daar bots je tegen allerlei andere belangen. Ja, die ruimte heb je ook nodig voor de natuur, voor huizenbouw. Dus voor ook al zeg je dat allemaal in een akkoord dat je dat wil, daar krijg je toch op zeg maar lokaal niveau politieke keuzes die je zou moeten maken. Maar dat ze dit willen, zegt u, daar krijg ik een goedkeuring. Absoluut, ja. Zeker. Goed. Gaan we door naar de zorg. En luister mee, want de volgende gast is op afstand. Maar u bent hier toch lekker. Jochen Mierouw, goedenavond, van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoogleraar Economie van de Volksgezondheid. Heeft het akkoord ook gelezen. Wat is uw indruk van wat daar over de zorg in staat? Nou, het is, wat mij vooral opvalt is dat het, hoewel het de gezondheidsparagraaf heet, het toch vooral over zorg gaat. En ja, zoals ik eigenlijk automatisch ook al zeg. Hè? Zo zit het al in onze hoofden. Maar het moet over gezondheid gaan, vindt u? Juist. En ik dacht, ik verbeter u wat impliciet. Ja? Het zou inderdaad meer over gezondheid kunnen gaan. Het gaat heel erg over zorg. Hè? Dus ook als je ziet naar de opbouw van de tekst, begint er wel over gezondheid gesproken te worden, maar het gaat heel snel weer in de zorg. En we waren eigenlijk net bezig in Nederland met de zogenaamde transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. En dat zie je hier wat minder terug. En ook de doelstelling bijvoorbeeld in het missiegedreven innovatiebeleid in Nederland is om iedereen 5 gezonde levensjaren erbij te geven en de gezondheidsverschillen in Nederland met 30% te laten dalen. En dat zijn ambitieuze doelen die je hier eigenlijk niet in terugziet. En ik denk dat we ons goed moeten beseffen dat we uiteindelijk, gezondheid wordt niet geproduceerd in een ziekenhuis, maar in de maatschappij. En dat komt toch wat weinig terug eigenlijk. Ja, en veel aandacht geven juist aan die gezondheid, vindt u dat, kan juist ertoe leiden dat we veel minder druk op de zorg krijgen? Juist. Dus als je de zorg wil ontlasten, dan is het goed om ervoor te zorgen dat er minder mensen ziek worden. En we zien nu, hè, in de coronacrisis hebben we de sterke samenhang gezien tussen allerlei soort leefstijl en leefomgeving geïnduceerde aandoeningen en ook een coronabesmettingen. Kijk maar naar het aantal mensen met obesitas die vervolgens met een coronabesmetting dan in het ziekenhuis en in de IC terechtkomen en ook in hogere mate overleden zijn. En dat is voor andere aandoeningen niet anders, hè? Dus er is ook een sterke mate van interactie tussen die aandoeningen en griep. Maar ook ouder worden met leefstijlaandoeningen is ook zwaarder dan dat. En daar zie je eigenlijk dat er weinig in terugkomt. En wat ik interessant vind, de vorige spreker had het over klimaat. Mm-hmm. In de klimaatparagraaf worden hele duidelijke doelen gesteld. 55% reductie CO2 in 2030, klimaatneutraal in 2050... ook in andere delen van het akkoord, halvering van de kinderarmoede. Maar waarom hebben we nou die doelen die in het preventieakkoord staan, waarom zetten we die niet een beetje door? En zeggen van, hey, die reductie in obesitas en type 2 diabetes, daar gaan we ons echt op laten afrekenen. Ik zie wel staan, we verhogen de belasting op suikerhoudende dranken. Dat staat in het akkoord. Dat klopt, maar het is denk ik goed om die zin helemaal te lezen. En er staat, we bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren. Hmm. Nou, rekeningrijden staat er ook in. Daar hebben we het sinds 1999 over. Dus ik denk, bezien op termijn, dat geeft nog wat te veel vrijblijvendheid. En we hadden juist net ook in een rapport van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid, die zei van, kom nou af van die vrijblijvendheid. Want met die vrijblijvendheid kom je er niet, want een paar zinnen eerder gaat het over stimuleren en ontmoedigen. Maar laten we even de feiten bekijken. Dus we zitten nu met 14-15% van de volwassen Nederlanders die obesitas hebben. Dat waren er in 1995 pakweg 6%. En in het preventieakkoord hebben we gezegd, we willen terug naar die 6%. En met een kleine belasting hier en een beetje stimuleren daar, maak je niet, kom je niet naar 1/3 of 2/3 reductie van de obesitas. Hè. Dus dan moet je echt gaan inzetten op bijvoorbeeld het beperken van het aantal fastfood restaurants, die natuurlijk steeds verder komen. Hmm. Ook het voedselaanbod in de supermarkt, waarvan we weten dat het grootste deel eigenlijk ongezond is. En daar kom je toch in maatregelen die, die ergens wel keuzevrijheid gaan beperken. Ja. Maar we durven dat dan aan die kant niet te doen. En dan gebruiken we eigenlijk de zorg om te genezen waar we geen lef voor hadden om in de preventie te doen. Ja. En dat is een heel duur feestje. Ja, het is glashelder wat u zegt. Ja. Zeg, in hoeverre zou dat nou ertoe kunnen leiden, als je dat allemaal wel zou doen, hè, wel op die gezondheid in zou zetten, dat de zorg zo ontlast wordt dat bijvoorbeeld niet die bezuiniging van 4,5 miljard... Ja, die je geen bezuiniging geloof ik mag noemen, hè, het is minder meer, maar in ieder geval dat je dat soort ingrepen niet hoeft te doen. Nou kijk, het is natuurlijk een illusie, en dat komt ook uit het WR-rapport, dat we met alleen inzet op preventie, dat er geen instroom meer is in de ziekenhuizen. Maar ik denk wat belangrijk is, is waar preventie voor zorgt, is dat we gezonder zijn, we zijn gelukkig, we zijn ook productiever. Hè, mensen kunnen ook langer doorwerken. En mensen, en dat klinkt een beetje gek, maar mensen worden gezonder ziek. Waardoor ze ook, in het moment dat ze in het ziekenhuis terechtkomen, zoals we met corona zien, minder complicaties ervaren. Ja. En dat zal de druk op de zorg niet volstrekt naar beneden brengen, maar het maakt het wel behapbaar. En het zorgt ook aan twee kanten ervoor. Want we zien in de zorg dat die vergrijzing die we hebben zorgt voor een soort dubbele schaarbeweging. We hebben meer mensen die zorg nodig hebben en we hebben minder mensen die het kunnen leveren. En wat je met preventie doet, je zorgt ervoor dat die mensen die zorg leveren dat langer kunnen doen. Dus je hebt minder beperking van het zorgpersoneel. En je zorgt ervoor dat er minder beslag wordt gelegd op die zorg. Dus je kunt daar kunt daar iets mee bereiken. Ja, ik vroeg net aan Leo Meijer, wat mist u in het akkoord? Maar als ik naar uw vakgebied vraag, wat mist u? Dan mist u eigenlijk een heleboel dus in het regeerakkoord. Ja, ik ook niet om negatief te kijken. Kijk, je ziet ook wel gezondheid terugkomen in andere elementen. Hè. Dus wij hebben het vaak over sociale determinanten van gezondheid en het belang van integraal beleid. En dat gaat vaak over bestaanszekerheid. Nou, dan zie je dat het minimumloon omhoog gaat. Het gaat over huisvesting, daar worden dingen over gezegd, over kinderarmoede. Dus ik vind dat er best wel op andere plekken goede dingen genoemd worden. Maar juist daar waar we in de preventie eigenlijk wat meer lef moeten tonen om inderdaad de gezonde keuze, de dominante keuze te maken, en ook het lef moeten hebben om op een goed moment te zeggen van, hey, die constante blootstelling